Mireu com balla la tortuga, ballaruga, ballarà. Hola, bona tarda, soc la Marieta Panxeta. Paralam, Alaliam, Elisa, Martínez i Noa. La Lucía Frutos, si jo. Avui no parlaran la tortugueta, que és la tortuga. Ja sabem algunes coses de les tortugues. Sabem de la tortuga camina. Són belles. Que camina a poc a poc. De trenes ten putes. De trena croca menja plantes que neden. Que tenen cua, que viva l'aigua, que colen, que no volen, que mengen pedres, que tenen la coca truva, viva, una pesela, que hi ha gran i la petita, que respiren sota l'aigua, que neixen un os, també són malons. Encara me queden moltes coses a d'aprendre. A passar, fem el podrista. I després fem això a visitar la tortuga. I aquí, és el programa sí, l'avui. Un petó per tothom. Una abraçada d'entrada. Adéu!